Book 2 71 71 Iets willen Wat willen jullie? Willen jullie voetballen? Willen jullie vrienden bezoeken? Willen. Ik wil niet te laat komen. Ik wil niet weggaan. Ik wil naar huis gaan. Ik wil thuis blijven. Ik wil alleen zijn. Wil je hier blijven? Wil je hier eten? Wil je hier slapen? Wilt u morgen vertrekken? Wilt u tot morgen blijven? Wilt u de rekening morgen pas betalen? Willen jullie naar de disco? Willen jullie naar de bioscoop? Willen jullie naar het café?